Mama nazala kananga baba mekitoko na yero bisinga. Eske oko kikwe mvite ngaite tomela ata moko ya pyo. Ekiti sa motema poto solo la malamu. Mama oye bi ngaite ngai pelokola mena ko bandela Mama nazala kananga baba mekitoko na yero bisinga ko banga ngaite ndi ma rendez-vous Ndoko ebanga Mama nazala kananga baba mekitoko na yero bisinga Mi papa osala kawapi Mama na kela sinasala ba patro bazanga kamongo akofutanga Kobanga ngaite mama Na bote na ba moyena yo na kopesa yo pouvoir a mobali Uchu soki yo lingi yo kolala kali kolonga ina se Na se kama moke Tata yo zali na makambo Azo zangi sanga na maloba Mama nazala kananga baba mepona yona koloba Oye biki toko na yue zalili kolo koleka kolto na diama Bakurbe ya nzoto na yue eleki ya desedis na likolo Mama nazala kananga baba mekitoko na yue lobisinga Va cuisinier français va promettre au foie gras au boya Na boya kutuba tu va marcher mais la yola kondi mamo ple nadal Yo si monte mananga Yo comme des mananga Yo sali Nazala kananga baba mekitoko na yero bisinga Yose kakaroko la piscine Loko l'hélicoptère na likolo Yosa pia zamba na moyi Lole no loko la mbisi na mai Demarche loko la kameleon Ya solo Yaya Simaroma siya Yaya Sam Mangwana Boyo kale ki mopleko Mople Nadal Diakanoa Si rumba ya solo. Teo mobanza e beta lindana. Tunae o ezali nani ezali mo plein nadal Adam Bombolet.